جس دل میں خدا کا خوف رہے باطل سے ہراسا کیا ہوگا، جس دل میں خدا کا خوف رہے باطل سے ہراسا کیا ہوگا، جو موت کو خود لبیک کہے، جو موت کو خود لبیک کہے، وہ حق سے گریزا کیا ہوگا، آئین چمن بندی بھی نہیں دستور نوا سنجھی بھی نہیں، آئین چمن بندی بھی نہیں دستور نوا سنجھی بھی نہیں، اس سے زیادہ گلشن کا، اس سے زیادہ گلشن کا شیرازہ پریشاں کیا ہوگا، اس سے زیادہ گلشن کا شیرازہ پریشاں کیا ہوگا، جس دل میں خدا کا خوف رہے باطل سے ہراسا کیا ہوگا، جو موت کو خود لبیک کہے وہ حق سے گریزا کیا ہوگا، ارباب محبت سے شکوے نہ کرے کچھ کام کرے، ارباب محبت سے یہ کہو شکوے نہ کرے کچھ کام کرے، جو ظلم و ستم پر اتر آئے، جو ظلم و ستم پر اتر آئے شکووں سے پشیما کیا ہوگا، جو ظلم و ستم پر اتر آئے شکووں سے پشیما کیا ہوگا، جو لوگ ہوا کے ساتھی ہیں وہ اپنے خدا کے باغی ہیں، جو لوگ ہوا کے ساتھی ہیں وہ اپنے خدا کے باغی ہیں، اس جرم بغاوت سے بڑھ کر، اس جرم بغاوت سے بڑھ کر ایمان کا نقصان کیا ہوگا، اس جرم بغاوت سے بڑھ کر ایمان کا نقصان کیا ہوگا، جس دل میں خدا کا خوف رہے باطل سے ہراسا کیا ہوگا، جو موت کو خود لبیک کہے وہ حق سے گریزا کیا ہوگا، جس کشتی کی پتواروں کو خود ملاحوں نے توڑا ہو، جس کشتی کی پتواروں کو خود ملاحوں نے توڑا ہو، اس کشتی کشتی کے ہم دردوں کو اس کشتی کے ہم دردوں کو پھر شکوائے توفا کیا ہوگا اس کشتی کے ہم دردوں کو پھر شکوائے توفا کیا ہوگا مدت سے کشاکش جاری ہے صیاد میں اور گلچینوں میں مدت سے کشاکش جاری ہے صیاد سے اور گلچینوں میں تنظیم گلستا ہونے تک تنظیم گلستا ہونے تک انجام گلستا کیا ہوگا تنظیم گلستا ہونے تک انجام گلستا کیا ہوگا جس دل میں خدا کا خوف رہے باطل سے ہراسا کیا ہوگا جو موت کو خود لبیک کہے وہ حق سے گریزا کیا ہوگا جس چوٹ سے دل میں ہلچل ہے آہوں میں وہ ظاہر کیا ہوگی جس چوٹ سے دل میں ہلچل ہے آہوں میں وہ ظاہر کیا ہوگی سینے میں جو محشر برپا ہے سینے میں جو محشر برپا ہے اشکوں میں نمایا کیا ہوگا سینے میں جو محشر برپا ہے اشکوں میں نمایا کیا ہوگا سام خزانے اب تک تو ہر طرح سے پرداداری کی شام خزانے اب تک تو ہر طرح سے پرداداری کی جب صبح بہار آ جائے گی جب صبح بہار آ جائے گی اے تنگی دامہ کیا ہوگا جب صبح بہار آ جائے گی اے تنگی دامہ کیا ہوگا جس دل میں خدا کا خوف رہے باطل سے ہراسا کیا ہوگا جو موت کو خود لبیک کہے وہ حق سے گریزا کیا ہوگا خلوت ہو کے جلوت ہو بابر دل کھویا کھویا رہتا ہے خلوت ہو کے جلوت ہو بابر دل کھویا کھویا رہتا ہے اس غم کی تلافی کب ہوگی اس غم کی تلافی کب ہوگی، اس درد کا درماں کیا ہوگا، اس غم کی تلافی کب ہوگی، اس درد کا درماں کیا ہوگا، جس دل میں خدا کا خوف رہے، باطن سے خراسا کیا ہوگا، جو موت کو خود لبیک کہے، جو موت کو خود لبیک کہے، وہ حق سے گریزا کیا ہوگا۔ پیشکش ترجمان احناف، پروجیکٹ یورسویب.com۔